Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, για άλλη μια φορά, άλλη μια Κυριακή μαζί, με εορταστική παρακαλώ εκπομπή, ιδιαίτερα σήμερα με κρασάκια και με τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα σας και από εμένα, σας υποσχόμεθα η σημερινή εκπομπή να είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Έχουμε να σας προτείνουμε να καλέσετε τους πατεράδες σας και τους παππούδες σας να ακούσουν την εκπομπή, γιατί θα ακούσουν πράγματα που θα τους θυμίσουν τα νιάτα τους. Σήμερα θα συγκινηθούμε, θα δακρύσουμε με τα ηρωικά κατορθώματα των πολιτικών μας, με την ηρωική θυσία τους που θυσιάστηκαν και έχισαν το αίμα τους για τη δημοκρατία τους, για τη δημοκρατία μας, συγγνώμη, μας, και φυσικά θα γελάσουμε και με την άλλη πλευρά τα κατορθώματα των αλλωνών. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Σας λέμε να καλέσετε και τους γονείς σας να την ακούσουν, αλλά και όλους τους φίλους σας. Πρώτον, διότι θα αποδομήσουμε όλο το ιστορικό κατασκεύασμα του Πολυτεχνείου, και δεύτερον, διότι θα ακούσουμε, θα γελάσουμε με την ψυχή μας. Και για όσους είστε καρδιακοί. Λοιπόν, αν είναι κανένας κομμουνιστής και ακούσει κατά λάθος, μην πάθει τίποτα, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, και φυσικά να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι σήμερα μαζί μας από νωρίς, με τους οποίους μιλάμε πριν αρχίσουμε, από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ιδιαιτέρως, για την οποία θα ασχοληθούμε πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στην 17 Νοέμβρη. Έτσι όπως το πες, είναι σαν να κάνουμε αφιέρωμα στην τροποκρατική οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, αξίζει να πούμε ότι θα γίνει μια... η γνωστή ανασκόπηση των γεγονότων της εβδομάδος. Επίσης, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε πολλά ηχητικά ντοκουμέντα που θα αφορούν το Πολυτεχνείο. Συγκινητικά ιδιαίτερως, παιδιά, πες πολύ κλάμα σήμερα, πολύ κλάμα μιλάμε. Πάρτε χαρτομάντιλα. Επίσης, έχουμε να πούμε για τους φίλους μας της αριστεράς που σίγουρα μας ακούνε και κάθε εβδομάδα μας ακούνε. Και της Προόδου, διευκρίνησε. Ναι, Προόδου... πιστοδρομισμού και τα λοιπά, ότι τους αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή. Ο χειρότερος τους εφιάλτες είναι αυτά τα οποία θα ακούσουν. Υπάρχουν και τις μη πρόοδου. Κουκουέ. Αυτή είναι η μη πρόοδου, είναι η πίσω. Και επίσης να πούμε, πάρτε τους φίλους σας να σταματήσουν να βλέπουν πλέον το ποδόσφαιρο. Τελείωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Φτάνει, τα γκολ τα είδαν. Να ακούσουν την εκπομπή. Έχουμε ανταγωνισμό δύσκολο, Θοδωρή. Τι να κάνουμε, έχουμε να ανταγωνιστούμε τώρα μεγάλα παιχνίδια. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή, έλεος πια. Και πόσο ήρθε, ρε, έμαθες. Κύριος Ολυμπιακός, Δημητέ. Ναι, λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ακροατής, για αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι... Και φίλος της Λάτσιο. από ό,τι βλέπουμε, ναι, ότι στο σημερινό ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ οι φιλαθλοί των γηπεδούχων τραγουδούσαν το Μακεδονία Ξακουστή παραφράζοντάς το και βάζοντας στίχους άκρος αντεθνικούς. Ναι, δεν το... αυτό είναι αλήθεια. Επίσης ακουστήκαν και βούλγαροι και τα γνωστά. Είναι ό,τι συμβαίνει κάθε φορά που κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι θα ασχοληθούμε με τις... Πρώτο, πριν καλά αρχίσουμε ουσιαστικά με τις διαδηλώσεις που γίνανε στην Κύπρο και στην αποδόθε Ελλάδα στις 14 του μηνός στη Λεμεσό και στη Λάρναγα και παντού για την επέτειο της ίδρυσης του ψευδοκράτους. Και βλέπω ότι το σχολιάζεται ήδη. Και λέει εδώ ακροατής ότι φέτος είχαμε πολλούς περισσότερους ελληνόψυχους νέους στις διαδηλώσεις. Αυτό δείχνει την αγανάκτηση του κόσμου για την ανθυλληνική προδοτική πολιτική Χριστόφια. Έχεις δίκιο. Και να δούμε αν θα έχει πολιτικό αποτέλεσμα αυτές οι κινητοποιήσεις της νεολαίας που πρέπει να έχουν. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το messenger του σταθμού μας, της εκπομπής μας μάλλον, ο σταθμός δεν είναι δικός μας, φιλοξενούμενοι είμαστε, το οποίο είναι airbnlas@yahoo.gr για να επικοινωνείτε και να λέτε τις απόψεις σας δημοκρατικότατα και ό,τι θέλουμε εμείς να λέμε στον αέρα, αλλά επίσης να λέτε και τις κακίες σας και ό,τι θέλετε τέλος πάντων, να σχολιάζετε για αυτά που συζητάμε και να συμμετέχετε κι εσείς και... γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και περιμένουμε και κανένας αριστερός να στείλει κανένα μήνυμα. Ναι, εντάξει, γιατί όχι να έχει και ενδιαφέρον πικάντικο η εκπομπή. Ειλικρινά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την και ιστορική και ιδεολογική αντιπαράθεση. Λοιπόν, το λέμε και στον αέρα, είμαστε Δημήτρης και Θοδωρής, για να μην μας μπερδεύετε. Χαιρετισμούς επίσης, δεκτά τα χαιρετίσματα, ναι. Επίσης, η ιστοσελίδα μας radio.antistasi.info, από την οποία μπαίνετε μέσα και μας ακούτε ζωντανά τις Κυριακές 10 με 12. Να έχουμε και ήδη νέους φίλους εδώ στο Messenger, μπαίνουν. Είναι πολύ αισιόδοξο ότι έχουμε συνεχώς καινούργιους φίλους που μας καταχωρούν στο Messenger, που σημαίνει ότι υπάρχουν νέοι ακροατές, και η παρέα μας μεγαλώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και μακάρι να φαινόμαστε κι εμείς αντάξει αυτόν που περιμένετε από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας. Μας στέλνουν και φυλάκια, αλλά μόνο στο Θοδωρή. Επίσης να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε σε λίγο ζωντανή τηλεφωνική σύνδεση με την Λευκωσία, με τον φίλο μας και τακτικό μας ανταποκριτή και αρχισυντάκτη του Κυπριακού Novopress, ο οποίος θα μας δώσει μια πλήρη ενημέρωση και μια καλύτερη εικόνα από το τι συνέβη στις 14 και 15 του μηνός, γιατί είχαμε διήμερο διαδηλώσεων και εκδηλώσεων για την επέτειο αυτή. Επίσης να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο φίλο από την Κομωτινή. Α, ναι, Κομωτινή, μπράβο, δεν το είχα δει, ναι. Και από τα Λάβαρα, ο συνήθως, του Εύρου φυσικά. Έτσι, μπράβο. Η Πινέζα. Η Πινέζα στο χάρτη. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε πάλι με ζωντανή σύνδεση με Λευκωσία. Μη φύγει κανείς για να μάθουμε νεότερα και γενικώς να έχουμε αναλυτική ενημέρωση για το τι έγινε τις τελευταίες δύο ημέρες. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον φίλο μας Μάριο από τη Λευκωσία. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, συναγωγητή. Για πες μας, λοιπόν, τι έγινε. Καταρχήν, 14 του μηνός μάθαμε ποιοι είχαν συγκεντρώσεις και τι έγινε. Ωραία, θα αρχίσουμε με την πορεία στο Λονδίνο. Α, με το Λονδίνο θα αρχίσουμε. Πότε έγινε η πορεία στο Λονδίνο? Ωραία, έγινε το Σαββάτο χτες. Το μέτωπο από Κυπριοφίλη ήταν ο μέλου βασιλείου με τους ομογενείς, έκαναν προς συγκέντρωση σταθμό Βικτόρια στο Λονδίνο, όπου και κατέληξε πορεία τους στην Τουρκική Πρεσβεία. Μάλιστα. Είχε κόσμο δηλαδή? Είχε πολύ παλμό, γύρω στους 300 φοιτητές με ομογενείς. Α, έλα, είχε πολύ κόσμο. Για Λονδίνο δηλαδή, είχε πολύ πράγμα, ναι. Ναι, όπου και εκεί κατατέθηκε ψήσμα διαμαρτυρίας. Φυσικά χωρίς αποδείχτε, γιατί οι Τούρκοι δεν βγήκαν έξω το πάρο. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε σε Αθήνα και... Ναι, πες μου. Ξεκίνα λίγο, πήγαινε στο νησί κατευθείαν και μετά πάμε και σε Αθήνα, ναι. Ωραία, εντάξει. Νησί στο νησί. Λεμεσό, είχαμε μεγάλη πορεία δεμαρτυρίας κεντρική πλατεία της Λεμεσού. Μάλιστα. Όπου εκεί μετήχε η ΕΦΕΝ, η Εθνική Φωνή Ελληνόψυχων Νέων, μαζί με τις κομματικές νεολαίες. Μάλιστα, και αυτοί ήταν που, ναι, μαθητές, έτσι. Μαθητές, δεν είναι μαθητές. Ναι, νομίζω μαθητές. Είδαμε και φωτογραφίες στο Κυπριακό Νόβο Πρες για αυτή την πορεία, έτσι. Βέβαια, Ναι. Είχαμε πολεμό και στην Μεσόγειο στους 300 μαχητές της ΕΦΕΝ μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά είχαν διαδηλώσει σε κεντρικό σημείο της πλατείας. Νομίζω ότι στο κυπριακό νόμο πρέσπο να δικλείονται οι φωτογραφίες θέματα με λεπτομέρεια. Ναι. Και πάμε τώρα στη Λευκοσία που είχαν γίνει δύο πορείες. Αγίνανε δύο. Λευκοσία. Ναι. Ναι, ναι. Η μια πορεία που είχε ξεκινήσει από το παλαιό Γαστρί με κατάληξη εδώ φόρμα του Λίδρα Πάνας, την οποία διοργανώνει το ΕΜΑΚ, Εθνικό Μαθητικό Κίνημα. Μάλιστα, αυτό είναι στους... νέα οργάνωση αυτή. Ναι, ναι, ναι, νέα οργάνωση, η οποία παρουσιάστηκε πριν ένα μήνα, συναγωνιστές είναι και αυτοί. Μάλιστα. Κατέληξε στο εδώ φόρμα του Λίδρα Πάνας, γύρω στα 400 άτομα ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Α, πάρα πολύ δηλαδή, μιλάμε για μεγάλο, ναι, ναι. Εντάξει. Με πάρα πολύ παλμό και μετά ακριβώς 15 λεπτά που είχε ξεκινήσει η πορεία της ΕΦΕΝ από πλατεία Παναγιάς Φανερωμένης και είχε καταλήξει και αυτή στο δόφραγμα, πάλι γύρω στα 350 με 400 άτομα. Δηλαδή στο, παλμό. Δηλαδή στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας μαζεύτηκαν αρκετός κόσμος τελικά, έτσι, ταυτόχρονα δηλαδή. Πάρα πολλοί κόσμος για τα κυπριακά δεδομένα για το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια ειδικά. Αυτό προέρχεται από την αγανάκτηση για την πολιτική του Χριστόφια, υποθέτω. Εννοείται, Δημήτρη, εννοείται. Όλα αυτά γίνονται για την πολιτική του Χριστόφια. Ναι. Και γίνανε επεισόδια, μάθαμε, εκεί στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Ναι, Δημήτρη, κατά παράξενο λόγο, παράξενο για τους υπόλοιπους φυσικά, για μας είναι γνωστός ο λόγος, μόλις έφτασε η πορεία της ΕΦΕΝ στο δόφραγμα, και κατέληξε στο τέρμα του δοφράγματος, απροκάλυπτα εμφανίστηκε μια δημιουργία της ΜΑΔ, η οποία άρχισε και χτυπούσε. Χτυπούσε έτσι. Χωρίς λόγο. Στο ξεκάθαρο. Ναι, ναι, χωρίς δικαιολογία, χωρίς τίποτα. Απλώς επειδή τα παιδιά φτάσανε στο δόφραγμα, φωνάζανε συστήματα κτλ. Και προχωρήσανε λίγο πιο κάτω, 10 μέτρα, και αρχίσανε να χτυπούσαν έτσι. Μάλιστα. Στο ψαχνό. Μάλιστα. Και με αποτέλεσμα να έχουμε 4 τραυματίες. Άντε, και δεν, δηλαδή δεν πήγε να γίνει κάποια απόπειρα να περάσουν το δόφραγμα, έτσι. Και να γινόταν, Δημήτρη, δεν ναι, τους αφήσαμε. Ναι, ναι. Πάντως τα παιδιά φτάσανε μέχρι εκεί, με παλμό και τα λοιπά, και φτάσαμε εντελώς το, δηλαδή περάσανε κανένα 2 μέτρα πιο κάτω, που λένε. Τα οποία επεισόδια κράτησαν κανένα τέταρτο. Κράτησε κανένα τέταρτο, Δημήτρη. Μιλάμε για αρκετή ώρα, Για αρκετή ώρα, βεβαίως, για αρκετή ώρα. Και γι' αυτό και βγαίνανε και φωτογραφίες, δηλαδή όλες οι οργανώσεις που συμμετείχαν καταγγέλουν το γεγονός ότι βγάζανε φωτογραφίες πρόσωπα. Ισχύει αυτό? Ναι, ναι, ισχύει αυτό και... Έχετε... Λόγω πρέας υπάρχουν μαρτυρίες και φωτογραφίες. Ναι. Να σημειώσουμε ότι τα γεγονότα αυτά στη Λεμεσό και στη Λευκοσία ήταν όλα πρωτοσέλιδα στα συνέχεια στις εφημερίδες. Ωραία. Θα δούμε κάποιο βίντεο στο Novo Press. Σύντομα. Μόλις μπήκε. Α, μόλις μπήκε. Ωραία. Λοιπόν, Μάριε, έχεις κάτι άλλο να πεις? Να πούμε λιγάκι για τις εξελίξεις, Δημήτρη. Σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Φτάσαμε αισίως στις 7 συναντήσεις του Χριστός με τον κάθετο της Άγκυρας στην Κύπρο. Λοιπόν. Ασχέτως με το τι συζητούν ή με την πρόοδο, το σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία που κινείται από ξένα κέντρα, ναι, έχει ως στόχο να φοβήσει την Τουρκία και να μην απαλλάξει με την κατηγορία της καθηγητής δύναμης. Μάλιστα. Φυσικά οι διαπραγματεύσεις αυτές, αν έχουν μέσο τέλος, θα μας φέρουν μπροστά σε ένα σχέδιο τύπου σχέδιο ΑΝΑΝ. Μόνο που αυτή... Ο χρόνος ομιλίας στο λογαριασμό. Λοιπόν, μάλλον μας έκοψε τώρα το τηλέφωνο του φίλου μας. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, οι άλλοι πέφτουν τα πλατό. Και φούλερα στη τεχνική. Αλλά δεν πειράζει, θα επανέλθουμε τώρα. Λοιπόν, πάλι ο Μάριος μαζί μας, μετά το ατυχές περιστατικό. Μάριε, συνέχισε. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε εξελίξεις, Δημήτρη, για τις διαπραγματεύσεις 11. Ναι. Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις, όπως λέω, αν έχουν έτσι ο τέλος, θα μας έχουν μπροστά σε ένα σχέδιο τύπου ΣΥΔΙΟΝΑ. Μόνο από αυτή τη φορά ο λαός δεν θα ερωτηθεί. Και αν ερωτηθούμε, θα μας φέρουν προς τετελεσμένο. Τα κόμματα και αλκηδησί θα είναι υπέρ μιας και οδηθή έχει καταντήσει συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση και στηρίζει με χίλια το Χριστόφια. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες υποκρίσεις στο νησί. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία στο δυναμείο η τουρκοποίηση της Κύπρου. Και κάθε σχέδιο λύσης που θέλετε στους Τούρκους κυρίαρχους στο βορρά και στην κυρίαρχους στο νότο θα μας βρει αντιμέτωπους. Και αν όλοι προσκυνήσουμε στα κατάμεση σειρά την κανόνευση. Μέχρι τέλους, Δημήτρη. Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η θέση σας, τι ζητάνε αυτές οι οργανώσεις που διαδήλωναν χθες? Εμείς επιμένουμε να ξαναπανέλθει το ζήτημα οι εισβολές και κατοχής του νησιού και όχι ως φιλοξενούμενοι που δεν είναι οι άλλοι. Ναι. Και θέλουμε, και εμείς επιδιώκουμε μια λύση βιώσιμη και λειτουργική, την απελευθέρωση και όχι τη ζωική δικαιολογική ομοσπονδία. Εσείς δηλαδή ζητάτε να αρθεί η αναγνώριση του ψευδοκράτους που έχει επέρθει τώρα με τον Χριστόφια, έτσι, και να τεθεί ξανά ζήτημα εισβολής και κατοχής και απελευθέρωση δηλαδή. Και να φύγουν όλοι οι Τούρκοι από την Κύπρο, εννοείται. Κάτι θέλει ο Θοδωρής να ρωτήσει. Το θέμα των αγνοωμένων τίθεται καθόλου στις συνομιλίες Χριστόφια? Τον τελευταίο καιρό ο Θοδωρή δεν τίθεται θέμα. Αυτό και αυτό δυστυχώς. Αποτελεί ντροπή, αποτελεί ντροπή. Δυστυχώς, δεν είναι έτσι. Θοδωρή, συγγνώμη. Λοιπόν, Μάριε, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και για την ενημέρωση. Και θα τα λέμε συχνά. Κάστε καλά, καλή συνέχεια σε αγωνιστές. Επίσης, για χαρά, για. Ήταν ο Μάριος από τη Λευκοσία και μας έδωσε μια ενημέρωση με τεμποδίων βέβαια, αλλά μας κατατόπισε περίπου. Να πούμε ότι εκτός από το γεγονός της αναγνωρίσεως ημί του ψευδοκράτους και όλες τις εξελίξεις που θα υπάρξουν όσον αφορά το βόρειο κομμάτι, εμείς δεν ξεχνούμε ποτέ τους αγνοωμένους και τους πολίτες και τους στρατιώτες και αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που δώσανε την ψυχή τους και θεωρούνται αγνοούμενοι βέβαια και Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρέους. Και επίσης, όπως μας θυμίζει και ο φίλος ακροατής εδώ πέρα, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών και νέων που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια ζητάνε οπωσδήποτε ένωση με την Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Πέρα από τα άλλα τα πολιτικά μικροαιτήματα, είναι το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν Ελλάς Κύπρος Ένωση. Επίσης να πούμε όσον αφορά την επικαιρότητα ότι εκτός από τα οικονομικά γεγονότα τα οποία είναι ραγδαία βέβαια. Μισό λεπτό να αναφέρουμε το γεγονός που συνέβη τώρα στο Αιγαίο, διότι κολλάει τώρα με το κυπριακό ζήτημα, με το θέμα του νορβηγικού πλοίου που ήταν έξω από το Καστελόριζο και έκανε βόλτες, μισθωμένο από την τουρκική κυβέρνηση για εξόριξη πετρελαίου και έχει γίνει θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμη. Νομίζω το νορβηγικό πλοίο είναι ακόμη εκεί. Βεβαίως έγινε διάβημα και στην νορβηγική πρεσβεία στην Αθήνα και στους Τούρκους, αλλά βεβαίως αυτό είναι τύπης. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνοντας ένα διάβημα αποποιείται των ευθυνών. Για τα γεγονότα να αναφέρουμε ότι το νορβηγικό πλοίο μαζί με τη φρεγάτα ήταν σε διεθνή ύδατα αλλά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και θέλανε να κάνουν εξορίξεις για την ανέβρεση πετρελαίου. Επίσης, χθες, κάτι που δεν είπαμε και πρέπει να το συμπληρώσουμε, χθες στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας γινόταν μεγάλη εκδήλωση Κυπρίων αλλά και Αθηναίων πατριωτών για το Κυπριακό και για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους με πάρα πολύ κόσμο, και βίντεο θα δείτε και στο site της Αντεπίθεσης, αντεπίθεση.net, το CMH, για να μπερδευτείτε, έχουν βίντεο και από, μέσα από την πορεία, με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ παλμό. Να πούμε και μία ιδιαίτερη πτυχή όσον αφορά το θέμα του ψευδοκράτους, που δεν το γνωρίζουν τόσο πολύ οι Ελλαδίτες, οι Ελληνοκύπροι το γνωρίζουν. Για τους Ελλαδίτες λοιπόν να πούμε ότι το θέμα δεν είναι ποια χώρα έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, που το έχει αναγνωρίσει μόνο η Τουρκία, αλλά ότι πάει να γίνει de facto αναγνώριση με την δημιουργία αεροπορικών γραμμών μέσω του βόρειου κομματιού της Κύπρου και αγγλικών εταιριών. Και αεροπορικός και ναυτιλιακός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με απότερο σκοπό να μεταφερθούν εκεί αγοραστές Άγγλοι και Αμερικανοί και άλλων εθνικοτήτων, να αγοράσουν τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα κομμάτια γης στη Βόρεια Κύπρο, χωρίς φυσικά να έχουν την ιδιοκτησία, γιατί όλα αυτά τα μέρη ανήκουν στους Ελληνοκυπρίους, οι οποίοι έχουν διωχθεί και έχουν δικαιωθεί. Θέμα Λοϊζίδου κτλ. Κτλ. Στα διεθνή δικαστήρια. Βεβαίως, τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων η Τουρκία τις γράφει στα παλιά της τα υποδήματα. Και για το φίλο που λέει για το Πακιστάν, είναι αλήθεια και το Πακιστάν έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, και για κάτι που ίσως δεν ξέρει, είναι ότι είχε στείλει και τάγμα στην απόβαση του 1974 στην Κύπρο, είχε στείλει και τάγμα, και να μην το ξεχνάμε αυτό. Το Πακιστάν είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Τουρκίας. Ναι, και σε όλα τα διεθνή φόρουμ είναι κατά της Ελλάδος αυλεπή. Thinking about all those wasted years, everything worth living for is gone. And brother, I find it hard to keep fighting on. Falling down towards the abyss. The Reaper embraces me with his kiss. It makes me want to refuse to care. To watch this sort of hope too much to bear. If this is the way it is, if this is the way my race ends, if this is the way it ends, I can't bear to witness. Disease encroaching all our dear. Somehow I gotta get my soul out of here. Heart of agony, faint burning hope. I'm finding it hard to try to cope. Because liars all this world of concrete boys. In a wasteland of meaningless noise. But we don't stand a chance with thorn and pride. The heroes of our race have already died. If this is the way it is, if this is the way my race ends, if this is the way it is, I can't bear to witness. To imagine it has all come down to this. Apathy and suicidal bliss. It's all over except for the crying. With a whimpering state of a poor harbor line. The greatest race to ever walk the earth, walk the earth. Dying a slow death with her deceiver. The tomb has been prepared, our race betrayed, our race betrayed. White man fight to fly towards the grave. If this is the way it is, if this is the way my race ends, if this is the way it ends, I can't bear to witness. If this is the way it is, if this is the way my race ends, if this is the way it ends, I can't bear to witness. Don't let it end this way. Don't let it end this way. Don't let it end this way. I can't bear to witness. Don't let it end this way. Don't let it end this way. Don't let it end this way. I can't bear to witness. Radio Antistas. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, να πεις Θοδωρέ, να πεις, να πεις. Λοιπόν, όσον αφορά την επικαιρότητα τη διεθνή, να πούμε ότι συνέχεια είχαν τα γεγονότα στην Ιταλία, οι αντεκλήσεις για την στοχοποίηση εθνικιστών μαθητών από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές της Ιταλικής κρατικής τηλεόρασης. Υπήρχε μεγάλη συνέχεια, πήγανε στα τηλεοπτικά κανάλια διευθυντές της RAI 1, 2 και 3 και είπαν ότι πρέπει να υποστηριχτεί η προσπάθεια του καναλιού που είχε βγάλει τα βίντεο με τη στοχοποίηση των εθνικιστών μαθητών. Δεν πρέπει δηλαδή να, πρέπει να αντισταθούν σε όλες τις κινήσεις των εθνικιστών που πήγαν να σταματήσουν την εκπομπή. Και βεβαίως δόθηκε και μεγάλη έκταση από την κομμουνιστική εφημερίδα την Ρεπούμπλικα, που είναι η αντίστοιχη ελευθεροτυπία. Η αυγή ελευθεροτυπία, κάπως έτσι. Έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Το θέμα είναι ότι βγήκαν διευθυντές τηλεοπτικών καναλιών για να υποστηρίξουν αυτή τη δημοσιογράφο, την κομμουνίστρια. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα να συμβαίνουν σε μια δημοκρατία. Το δημοκρατία γιατί το λες έτσι, ειρωνικά. Ομοιωματικά. Επίσης πρέπει να αναφερθούμε στην έντονη διαμάχη που έχει ξεσπάσει και σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εφημερίδων, δημοσιότητας και στα σύνορα Σλοβακίας-Ουγγαρίας. Για το οποίο δεν ξέρω τίποτα και πρέπει να... Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εκεί το οποίο είναι... Έχει δημιουργηθεί εκ των έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υπάρξει προφανώς στο μέλλον κάποια εστία όπως στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Πες μας τι έγινε. Το 10% του πληθυσμού της Σλοβακίας είναι ουγγρική μειονότητα. Ομοίως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του ουγγρικού πληθυσμού είναι σλοβακική μειονότητα και οι μεν διεκδικούν κομμάτια των δε. Βέβαια, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε μια μεγάλη κλιμάκωση της έντασης με συλλήψεις μελών των αντίστοιχων κοινοτήτων στις χώρες και προσαγωγές σε δικαστήρια και καταδίκες και διαβήματα από τα αντίστοιχα Υπουργεία Εξωτερικών. Τώρα έχουμε φτάσει σε συλλήψεις πολλών μελών των αντίστοιχων εθνικιστικών κομμάτων, των σλοβακικών και των ουγγρικών των κοινοτήτων τους στις αντίστοιχες χώρες και προσαγωγές σε δίκες. Υπάρχουν διαβήματα στα αντίστοιχα Υπουργεία Εξωτερικών και το θέμα συνεχίζεται. Αν μου επιτρέπεις τώρα, αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει από την Ιουγκοσλαβία, αυτό το σύριαλ των αυτονομήσεων και των διεκδικήσεων αυτόνομων περιοχών, και έχουν αρχίσει και διεκδικούν όλοι στην Ευρώπη τα κομμάτια τώρα που έχουν μειονότητες. Βέβαιως, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου με το Κωσυφοπαίδιο. Και με βάση το Κωσυφοπαίδιο και η Οσετία επικαλέστηκε το Κωσυφοπαίδιο, αν θυμάστε καλά. Και η Αβχαζία. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, φύγαμε τέλος με την επικαιρότητα, τέλος, ακούμε μουσική και φεύγουμε αμέσως για σχολιασμό Πολυτεχνείου. Μείνετε στα ηχεία σας και στα ακουστικά σας. Στα ακουστικά σας. Και ερχόμαστε, Δημήτρη. Δημήτρη. Σήμερα είναι Παρασκευή 21η Απριλίου 1967. Η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη Ιανουαρίου Ιερομάρτυρος και τη συνοδεία αυτού. Η σελήνη είναι 12 ημερών. Ανατολή ηλίου 5 και 41, Δύσης στις 7 και 6. Από τον εσωτερικό ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, κάπως έτσι όλα αρχίζουν. Αρχίσαμε την ιστορία από λίγο νωρίς. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Με τη θλιβερή κατάληξη που είχε. Λοιπόν, έχει και συνέχεια, μην κλείσετε. Έχει ακόμα πιο πολύ γέλιο. Μετά την... Έτσι από το ραδιοφωνικά ξεκίνησε και... Έτσι ξεκίνησε και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ναι. Θα ακούσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής διάφορα ηχητικά ντοκουμέντα. Από την περίοδο. Από την επίμαχη περίοδο. Η επανάσταση. Ναι, την οποία αποκαλούσαν αυτή η επανάσταση. Η κακή... Τέλος πάντων. Ναι. Κατά πόσο επανάσταση ήταν τώρα αυτό παίζει. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Τους έχει κρίνει η ιστορία, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλούμε να φωνάξετε τους γονείς σας. Να επιμορφωθούν. Και να θυμηθούν τα παλιά, τότε που βγαίνανε στο πεζοδρόμιο και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Και δεν σκεφτόντουσαν να τους κλέψει ο Αλβανός ή οποιοδήποτε άλλος. Πηγαίνανε άνετα στη δουλειά τους. Και πηγαίνανε 7 και 29 ήταν όλοι εκεί, όχι τώρα που πηγαίνουν όλοι 8.30. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν, ακούστε το ωραίο, αναστολή διατάξεων. Το κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναφέρομαι με τα διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος καθ' όλων το κράτος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Ο ειδότερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Εγατίνες, 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, Βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, τα μέλη. Το ανέστειλαν όλο. Δεν άφησαν τίποτα. Πόσα είπε. Αναστέλνω τα άρθρα. Πόσα είπε. 1, 2, 3, 5, 45, 47, 92, 93. Τώρα θα ακούσουμε διάγγελμα Παπαδοπούλου. Του διαγγέλματος, το οποίο μας πού εξοχώτησε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως απέθυνε προς τον ελληνικό λαό. Τελειωτέ λαέ, από μακρύ παϊστάνω το μάστερ εξελός ελληνίδους, το οποίο διαπάτησε βάρος του κοινωνικού συνόλου και του έθνους μας. Η αδίσπευτη σκιαφή ο κοινωνικός συνόλου, ο εκτακτισμός μεγάλης μερίδας του τύπου. Η Ευρωπαϊκή Επίθεση συνοδεύει όλων των κοινωνικών και διάβασης των. Ο κατεξεπτελισμός του κοινωνικού, η κατασκοπάνηση των πάντων, η παράλυση της κρατικής διεθνής, η πλήρης έλλειψη της κατανοήσεως προς τα πλέοντα τα βήματα του κοινωνικού, η καταποκατεύθυνση των φυτών και σπουδαστών. Η αθλητικάνση, η σύγχυση της νεοκολότης, η μυστική και θεμελιώδη εργασία μέχρι της αναπροπής και τέλος τα συνεχού εμπιστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκράτων κατέστρεψαν τη γαλήνη του τόπου, ενημερώθηκαν κλίμα ανεχείας και χάους, εκαδέρισαν συνθήκες μίσους του ελληνικού και μας οδήγησαν στο σύνολο της εθνικής καταστροφής. Δεν απέμεινε πλέον άλλος τρόπος ο τελείς από την επέμβαση του στρατού μας. εντάξει βεβαίως από το μία εκτροφή που συντάγονται. Μάλιστα, έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα. Δηλαδή... το διανοείσαι. Ναι, ήταν... το ρώταγε ο δημοσιογράφος ερώτηση, δεν ετέθη σωστά η ερώτηση. Επόμενη παρακαλώ. Αλλά το θέμα ήταν ότι τουλάχιστον μιλούσαν κανονικά ελληνικά. Τώρα δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Καλά, ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, όλα φτάσανε στο τέλος τους εκείνη την περίοδο που ήταν κρίσιμο το ζήτημα για την Κύπρο. Είναι το επίμαχο σημείο της άσχημης εκείνης περίοδου, τέλος πάντων. Να σου πω, Δημήτρη, εδώ πρέπει όσον αφορά την επταετία να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις κυβερνήσεις Παπαδοπούλου ή, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αυτές που αυτός που αποφάσισε ήταν ο Παπαδόπουλος και στην περίοδο του Ιωαννίδη. Το Πολυτεχνείο είναι η μετάβαση από την κυβέρνηση Μαρκεζίνη, όπου ακόμα αποφάσισε ο Παπαδόπουλος, στην κυβέρνηση Ιωαννίδη. Αυτό είναι το γεγονός. Δεν έπεσε καμία χούντα από το Πολυτεχνείο. Έγινε βάσει σχεδίου εκ των έξω η ρήξη, η ανατροπή Παπαδοπούλου για διάφορους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τους Αμερικάνους. Για διάφορους παράγοντες, όπως ο βασικότερος ήταν ότι αρνήθηκε να τους δώσει, εντάξει, όποιος και αν ήταν ο Παπαδόπουλος, δεν το συζητάμε, μια δικτατορία ήταν, εντάξει, στα όρια πολλές φορές. Να σου πω κάτι, Δημητρή. Ασχέτως αν αναγνωρίζουμε τα θετικά της, τώρα βγαίνουν οι αριστεροί που λένε η πολιτική έτσι εντός κοινοβουλίου, αυτοί που έχουν τα ενία στα χέρια τους και λένε ότι τότε αγωνιστήκαμε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ουσιαστικά τώρα δεν την έχουμε. Τότε επί Χούντας υπήρχε ψωμί, παιδεία τουλάχιστον. Ελευθερία δεν ξέρω. Αλλά ψωμί, παιδεία υπήρχε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να κρίνουμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολεμήσει το 40, είχαν πολεμήσει μετά στο κομμουνιστικό συμμορφωτό πόλεμο, είχαν πολεμήσει στην Κορέα. Είχαν τραύματα στο στήθος. Δεν ήταν έτσι τυχαίοι που πήγαν εκεί πέρα. Ήθελαν να συμμαζέψουν την πατρίδα, διότι τη βλέπανε σε ένα χάλι το 64, 65, 66 και 67. Απαράδεκτο. Ήτανε δεξιοί μεν, εντάξει. Δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση επαναστάτες. Το σημάζεμα. Δεν ήταν κάτι, ναι. Δεν τους κρίνουμε τώρα για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως δεν ήταν αρεστοί σίγουρα, γιατί προέρχονταν από τη λαϊκή βάση της δεξιάς, ας το πούμε έτσι. Ήταν λαϊκοί άνθρωποι. Δεν ήταν τα παιδιά των αμερικανοθρεμένων τότε πολιτικών και των αγγλοθρεμένων πολιτικών τότε που χάσαν την εξουσία, και γι' αυτό εξ αρχής δεν τους είδαν οι Αμερικάνοι με καλό μάτι. Κοιτάξτε, αυτό το λένε και οι ίδιοι Αμερικάνοι και ο Πρέσβης. Με λίγα λόγια, ναι, δεν ήταν δικοί τους. Δεν ήταν δικοί τους άνθρωποι. Και γι' αυτό στην πρώτη συνάντηση που είχαν κάνει με τον Μπατακό, ο οποίος το έχει δηλώσει αυτό, όταν συναντηθήκαμε με τον πρέσβη των ΗΠΑ, μας ρώτησε ποιοι είστε εσείς. Εμείς άλλους περιμέναμε. Περιμένανε τους στρατηγούς, και αυτή είναι η αλήθεια. Και τους ήρθαν οι συνταγματάρχες. Μα το λένε και οι Βλάχου, ας πούμε, του Πασόκ και άλλοι λοιποί που είχαν πάει στο εξωτερικό. Είναι ότι περιμέναμε τους στρατηγούς και ήρθαν οι συνταγματάρχες. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα λίγο πιο μετά, όταν δια του Μαρκεζίνη, τότε που ήταν πρωθυπουργός ο Παπαδόπουλος, αρνήθηκε. Αρνήθηκε δις αυτό που θα πεις για, για την παροχή των βάσεων και του ελληνικού εναερίου χώρου στους Αμερικάνους και στον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο και στον πόλεμο Γιόμ Κιπούρ, που ήταν και το κύκνιο άσμα ουσιαστικά της κυβερνήσεως Παπαδοπούλου. Προσπάθησε με την τρίπλα της κυβερνήσεως Μαρκεζίνη να καταφέρει να πάει προς μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, να κάνει εκλογές. Γι' αυτό το λόγο έγινε και το Πολυτεχνείο, ώστε να μην μπορέσει να πάει παραπέρα ο Παπαδόπουλος. Μπήκε ο Ιωαννίδης και οι συνέπειες ήταν αναπόφευκτες. Το Πολυτεχνείο, λοιπόν, μετά το Πολυτεχνείο, πρέπει καταρχήν για να ξεκινήσουμε να δούμε πώς συνέβησαν τα πράγματα. Δεν ήταν αυτό που έριξε τη Χούντα. Βεβαίως. Έφερε τη Χούντα Ιωαννίδη. Έφερε τη Χούντα Ιωαννίδη. Που η Χούντα Ιωαννίδη έφερε την εισβολή στην Κύπρο. Κοιτάξτε, δεν έφερε μόνο η Χούντα Ιωαννίδη. Ήταν ένας παράγοντας πολύ αρνητικός για την Ελλάδα. Υπήρχαν βέβαια μέσα ο Μαρκεζίνης ως σύμβουλος, ο Ανδρουτσόπουλος ως υπουργός και τα λοιπά, πρωθυπουργός μετά όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, αλλά δεν μπορέσαν να αποσοβήσουν τις εξελίξεις. Το σημαντικότερο ήταν ότι ο Γκυζίκης και η Λυπή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Στρατού και Ναυτικού παράμειναν στις θέσεις τους. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Λοιπόν, και το ζήτημα για το τριήμερο, ας πούμε, 15, 16, 17 που έγιναν αυτά τα επεισόδια, είναι ότι ήταν μια πραγματικά κατασκευή κρίσης, έτσι, από την υπερατλαντική δύναμη στην ουσία. Δηλαδή, τα ντοκουμέντα τώρα που βγαίνουν τα ιστορικά, αυτό αποδεικνύουν ότι πράγματι σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τους πολιτικούς που ήταν εξόριστοι και από τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψει να πω το εξής. Πρώτον, για την ιστορική αλήθεια, όλες οι κινητοποιήσεις είχαν αρχίσει από τα Μέγαρα, από τις διαδηλώσεις των οικοδόμων, των συνδικάτων των οικοδόμων και εργατών, διότι είχαν ληφθεί κάποιες, λόγω της οικονομικής κρίσης της μεγάλης που υπήρχε, είχαν ληφθεί κάποιες αποφάσεις της κυβερνήσεως που ήταν κατά αυτών. Και πάνω σε αυτούς, στις εκδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις αυτονών, πατήσανε και οι της νομικής. Μπράβο. Και πρέπει να σημειωθεί ότι γίνονταν διάφορες διαδηλώσεις τότε και επεισόδια εκείνη την περίοδο για διαφόρους λόγους, όχι φυσικά για να πέσει Χούντα, αλλά για καθαρά αιτήματα άλλα. Πιο πολύ για εργατικά αιτήματα. Να πούμε ότι... Ακόμα να σου πω, οι ακροαριστερές οργανώσεις που ξεκίνησαν την κατάληψη του Πολυτεχνείου, τότε δεν λέγανε για κάτω η Χούντα αρχικά, δεν ήταν ενάντια στη Χούντα. Λέγανε κάτω το κράτος γενικώς και αορίστως, κάτω το σύστημα και κάτι τέτοια αιτήματα είχαν. Ναι, αυτό ήταν με τον Ηλιού. Μετά εξελίχθηκε στο θέμα Ηλιού, ας πούμε, και τα λοιπά, να γίνει, να κλειστούν όλοι μέσα στο Πολυτεχνείο. Το ΚΚΕ μέσω της ΚΝΕ δεν ήθελε αρχικά το Πολυτεχνείο. Καλά, το ΚΚΕ τότε την είχε καταγγείλει την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Αυτοί που βγαίνουν τώρα και καταθέτουν στεφάνια και πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις ή της ΚΝΕ, είχαν καταγγείλει επίσημα μέσα από το περιοδικό την πανσπουδαστική την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τη λέγανε προβοκατόρια κτλ. Διότι δεν την ήλεγχαν αυτοί, τη θεωρούσαν ότι ήταν ξενοκίνητη και ότι τέλος πάντων δεν συμμετείχαν. Την είχαν καταγγείλει. Να πούμε ότι όλες οι οργανώσεις που είχαν ξεκινήσει την κατάληψη ήταν η ΑΣΠΕ, ο ΣΕ και η Κομμουνιστική Οργάνωση Μαχητής. Ναι, αυτές. Μαχητής. Ούτε καν ο Ρήγας Φεραίος του ΚΚΕ εσωτερικού δεν συμμετείχαν αυτοί. Αυτοί μπήκανε μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε επίσης ότι όλες οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των ακροτών που γινόντουσαν τότε γινόντουσαν λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που υπήρχε. Κρίση με το πετρέλαιο και νομισματική κρίση. Τότε η Ελλάδα και το 1971 και το 1972 είχε πάρει τα βραβεία των Financial Times ως την πιο σωστή οικονομική διαχείριση κράτους στην Ευρώπη. Επειδή είχε καταφέρει, ενώ οι άλλοι είχαν 25% πληθωρισμό, να έχει πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Παρά τα αυτά, τα οικονομικά μεγέθη του 1973 δεν ήταν τα ίδια με το 1970 και του 1971. Έτσι. Και πρέπει να πούμε έτσι για το ιστορικό, για την αναφορά στο θέμα, ότι στην κατάληψη του Πολυτεχνείου συμμετείχαν και στα επεισόδια που γίνανε, συμμετείχαν 5 με 6.000 περίπου φοιτητές σε ένα σύνολο φοιτητικού πληθυσμού στην Αθήνα 50.000 εκείνη την περίοδο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μιλάμε τώρα για ένα περιορισμένο μέρος των φοιτητών. Δεν είχε καν ευρύτερη απήχηση, γιατί λένε τώρα, βγαίνουν και λένε ότι όλοι ήταν εξεγερμένοι και ο λαός ήταν μαζί τους. Καλά, τώρα εκ των υστέρων μπορούν να πούνε ότι θέλουν, έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Είναι ότι πλέον ζούμε εμείς, αυτή τη στιγμή ζούμε στην κυβέρνηση. Σε μια άλλη δικτατορία, την οποία επέβαλαν αυτοί. Της γενιάς του Πολυτεχνείου. Δηλαδή αυτά τα οποία λέγαν αυτοί ότι κυνηγούσαν και πολεμούσαν, γίνανε αυτοί οι ίδιοι το σύστημα. Και τότε που φωνάζανε για λαϊκή ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, ας αναλογιστούμε σήμερα αν έχουμε λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία. Δεν έχουμε τίποτα από τα δύο. Δημήτρη, θα σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε στο σχολείο τη δεκαετία. Πήγαμε στο σχολείο τη δεκαετία του 80 και μας αναγκάσανε από το πολυτονικό να μάθουμε μονοτονικό. Δηλαδή, δικτατορία στη γλώσσα. Δικτατορία στον πολιτισμό. Δικτατορία στην κοινωνία, στη διοίκηση. Όλη ξεκίνησε η αποχουντοποίηση. Όλοι οι υποτιθέμενοι χουντικοί πήγανε σε όλα τα νησιά. Στη γωνία της γωνίας. Έτσι. Και μετά γίνανε οι δαμανάκοι και οι κάθε δαμανάκοι γίνανε το σύστημα. Και για να μην μπούμε, και για να μην μπούμε για την οικονομική κατάσταση της χώρας, πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα. Έτσι. Και όχι μόνο, για την παιδεία. Κατά πόσο έχουμε δωρεάν παιδεία σήμερα που κυβερνάνε αυτοί, αυτοί οι ίδιοι, οι πολιτικοί που συμμετείχαν τότε στο Πολυτεχνείο. Αυτά είναι τα, αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτή η βολεμένη, η Ρουσόπουλη και ο κάθε Ρουσόπουλος. Λοιπόν, σιωπή στο ακροατήριο, παρακαλώ. Εδώ έχουμε και ακροατήριο το οποίο δεν σταματάει να μιλάει. Τι να κάνουμε, πρέπει να βάζουμε είσοδο. Προσέξτε όμως, Μητσοτάκης. Τέτοια λέγει εσύ εδώ πέρα να γίνει να μας κοπεί. Έχουμε. Μεταδίδουμε, εντάξει, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Δαμανάκι. We'll be right back. η οποία γεννήθη η δημοκρατία θα αποκτήσει σύντομα για κυρωμένων διαδημοψηφίσματος υπό του λαού δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος εν διενία αναθεωρήσω τον Ίδε Μελιοδάν άρθρο του συντάγματος όπερ άλλοτε αποτέλεσε και των σκοπών της επεξεργασίας της οποίας έφυγε το Σύνταγμα παρά την εκτοδίτηση και κατά αυτόν τον τρόπο αφήνοντας την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με όλο το δυναμικό την ολοκλήρωση και των υπολείπων απαραίτητων αντικειμενικών σκοπών του προγράμματος της επαναστάσεως να επιτύχει εις των δυνατών ανθρωπίνων συντομότερων από αυτή τη στιγμή χρόνων να αποβάσει με τα λειτουργία του αναθεωρητικού συντάγματος την χώρα εις την συνταγματική τάξη όπερ απετέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί αστικών και αντικειμενικών σκοπών της προσπαθείας της κυβέρνησης θα αποβλέψει με αποφασιστικότητα. Μέσα στα πρίβη τη γιορτή, το μέλλον τη ζήνω. Τι έχεις βάλει, ρε. Μπόμπα, μπόμπα. Δυνατή, με αγάπη απρόσιμη φυγή και πρώτο το στρατιώτη. Με αγάπη απρόσιμη φυγή και πρώτο το στρατιώτη. Τραγούδια τα μισά δίκτυ γεννούν όλα τα χείλη και σμίγουμε τα συνθήκη την κόστη ένα η εποχή και η κόστη μια του Απρίλη την κόστη ένα η εποχή και η κόστη μια του Απρίλη με τις καρδιές τις ευθύνες του Αυγίου Εδώ λοιπόν να σοβαρευτούμε. Παναγιά μου. Να σοβαρευτείτε. Αυτός ήταν ο ύμνος της 21ης Απριλίου. Μου δείπεις τον ταμπάκι λέει. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω να περιμένεις να ακούσεις το... Στη φίλη που μας ακούει να περιμένεις να ακούσεις τον Παπαδόπουλο να μιλάει στους πανεπιστημιακούς. Λοιπόν, μην πιέσεις το κεφάλι μου από τα γέλια. Φύγαμε λοιπόν. Και τώρα λοιπόν βγαίνουν τώρα κάτι δακρύβρεχτη πολιτική γιατί έχουν δώσει πολύ έτσι συγκίνηση και μελοδραματικό ύφος του γεγονότος του Πολυτεχνείου. Γιατί? Κοίτα, Δημήτρη, έχει ατονίσει το όλο θέμα. Θυμάσαι τι γινόταν τη δεκαετία του 80 με τον εξαναγκασμό να πας στο σχολείο εκεί να τιμήσεις τους νεκρούς, το παραμύθι, το γνωστό. Γιατί? Διότι το καθεστώς αυτό χρειάζεται ήρωες. Βέβαια, έτσι είναι. Χρειάζεται, όπως και 21η Απριλίου, είχε την 21η Απριλίου ως επέτειο μιας δίθεν επανάστασης, που δεν έγινε ποτέ φυσικά, έτσι και... Και να γινότανε βέβαια με αυτούς τι επανάσταση θα γινόταν τέλος πάντων. Έτσι και η γενιά του Πολυτεχνείου ήθελε τους δικούς τους δικούς της ήρωες. Η σημερινή πολιτική, το σημερινό πολίτευμα χρειάζεται την ηρωοποίησή του, χρειάζεται αγωνιστικές περγαμηνές, χρειάζεται άλοθη για να έχει την εξουσία. Προσπαθούσε αυτά τα άλοθη να τα βρει στο πρόσωπο του Αλέκου Παναγούλη και σε άλλους βέβαια μετά έψαξε στους... νεκρούς του Πολυτεχνείου, στους υποτιθέμενους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Βέβαια το πόρισμα Τσεβά τους καταβαράθρωσε. Δεν υπήρχε κανένας νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο ή δίπλα στο Πολυτεχνείο. Υπήρχαν σε άλλες περιοχές. Κοίταξε, ψάξανε να βρούνε νεκρούς. Εμείς ναι, ναι. Μανάδες δεν βρήκα, δεν ακούσαμε ποτέ να κλαίνε για τα παιδιά. Όχι μόνο αυτό, μπορούσαν οι μανάδες των νεκρών να πάνε να πάρουν συντάξεις από το ελληνικό δημόσιο που ο Παπαντρέου τους έδινε με πολύ μεγάλη άνεση, έτσι. Ναι, τους τάξανε συντάξεις και δεν πήγα κανένας να τις πάρει. Ήταν πολύ περήφανες γι' αυτό. Ναι, ναι, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά πάντως η ουσία είναι ότι δεν είδαμε ούτε γονείς Εκτός από ένα τρομερό περιστατικό, το οποίο συνέβη με τη γνωστή Ηλένια, η οποία βρέθηκε σε ποια χώρα, όπου αυτοεξευτελίστηκαν, να πούμε την ιστορία, δεν πειράζει, έχουμε χρόνο ακόμα. Αυτοεξευτελίστηκαν πραγματικά. Τότε λοιπόν λίγο μετά το 1974, που μόλις είχε πέσει το καθεστώς Παπαδόπουλου, ας πούμε, και η Χούντα, το 1974 λοιπόν ήταν οι πρώτες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Να συνδεδεθώ, το 1975 το Πολυτεχνείο δεν γιορτάστηκε γιατί είχαμε εκλογές. Μετά το 1976, από εκεί και μετά, ξεκίνησε κάπως σιγά σιγά σιγά να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, και φτάσαμε μετά το 1981, ώστε να υποχρονόμεθα όχι μόνο να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις στο σχολείο, αλλά και να πηγαίνουμε να τιμούμε και νεκρούς που δεν υπήρχαν. Και γι' αυτό εφευρέθηκε η Ηλένια. Και μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά, όχι μόνο, εντάξει, η Ηλένια ήταν ένα περιστατικό από τα φεδρά τα οποία έχουν γίνει, δηλαδή παρουσιάζανε νεκρούς του 44 και του 50 ως νεκρούς του Πολυτεχνείου. Έχουν γίνει πάμπολες φορές, ρεζίλοι. Και η Ηλένια έκανε διαφήμιση σαμπουάν στην Αγγλία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Ηλένια τώρα, τι ήταν η Ηλένια? Ήταν, τη λέγανε Ηλένια Σημακοπούλου, την δήθεν αυτή νεκρή του Πολυτεχνείου, και πήγε κάποιος κάποια στιγμή εκεί που αποτείανε στην κεφάλα αυτή στο Πολυτεχνείο, αποτείανε φόρο τιμής, και έβαλε μία εικόνα και έγραφε πάνω η εικόνα: τη λένε Ηλένια Σημακοπούλου, είναι το κορίτσι μου, χάθηκε το βράδυ της σφαγής, κανένας δεν την ξανάδε, πήγα σπίτι της αλλά έχουν χαθεί και οι γονείς της. Όποιος ξέρει για το μαρτυρικό τέλος της, ας με πληροφορήσει. Έγραφε το σημείο μαζί με ένα σκίτσο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτό αναπαρήχθη από πάρα πολλές εφημερίδες, αυτό το ψέμα. Τηλέφωνο άφησε για να τον ενημερώσουμε. Κάτσε, ήρθε η ίδια. Περίμενε, κάτσε. Κάτσε, ήρθε η ίδια. Ναι, έχει μέλλον. Λοιπόν, και έτσι έλεγε το σημείο με αυτό. Αυτό λοιπόν το δράμα το πήραν οι εφημερίδες τότε, η Αυγή. Και όχι μόνο Δημήτρη, στην αρχή Αυγή και μετά όλες οι εφημερίδες. Και έγραψε κατά λέξη τα παρακάτω που θα σας διαβάσουμε, με ένα σπαρακτικό τίτλο: «Τι απόγεινε η Ηλένια μου, η τραγωδία ενός αγοριού που ψάχνει ακόμα για το δολοφονημένο κορίτσι του», έγραφε τότε η Αυγή. Και υπότιτλο: «Η Ηλένια Σημακοπούλου χτυπήθηκε στις 17 Νοέμβρη στη Στουρνάρα από σφαίρα». Όχι, έγαμο το. Τι απόγεινε, λέει. Λοιπόν, και γράφει η Αυγή: «Το σκίτσο της μικρής κοπέλας με το τραγικό ερώτημα κρεμόταν από τα κλαδιά της ελίτσας που φυτεύτηκε στο χώρο του Πολυτεχνείου. Πάρτε μαντήλια». Παρένθεση. Αργότερα τοποθετήθηκε και αλλού, και αλλού, ανάμεσα στα λουλούδια, με το ίδιο πάντα ερώτημα: «Τι απόγεινε». Αυτό είναι το σκίτσο που ράγισε καρδιές και έδωσε τις πραγματικές διαστάσεις στο Πολυτεχνείο. Ολότελα τυχαία, χθες βρεθήκαμε δίπλα σε ένα αγόρι και από εκεί ξεκινάει μία ακόμα τραγωδία. Όπως την αφηγείτε το ίδιο. Ρεπορτάζ τώρα, προσέξτε. Ήμασταν μαζί με την Ηλένια μέσα στο Πολυτεχνείο. Θέλω και μουσική υπόκριση, ρε γαμώτο. Δεν έχουμε έτσι, κάτι δραματική έτσι. Λοιπόν, εσύ τραγουδάς ερωτικά. Λοιπόν, μετά την εισβολή βγήκαμε δίπλα-δίπλα από την έξοδο της Στουρνάρα. Ένας οπλισμένος τη σημάδεψε εμψυχρό. Κακός. Και οι σφαίρες τη βρήκαν στην πλάτη. Ακούμπησε πάνω μου βγάζοντας αίμα από το στόμα και έπειτα έπεσε. Με συλλάβανε και στην ασφάλεια μου πήραν το πουλόβερ μου που ήταν κόκκινο από το αίμα της. Δεν τους μιλούσα καθόλου για την Ηλένια για να την προφυλάξω, αν ζούσε. Όταν με άφησαν Φελίτσες. Το Φλεβάρι του 1974 πήγα στο Χαλάνδριο που έμενε με την οικογένειά της. Μα οι γονείς της με το μικρότερο αδερφό της είχαν εξαφανιστεί και στο σπίτι έμεναν άγνωστοι. Όσο και αν ρώτησα δεν ήξεραν τίποτα. Ούτε και από το σχολείο της, το κολέγιο Αγίας Παρασκευής έβγαλε άκρη. Ίσως οι γονείς της φοβήθηκαν για το δεύτερο παιδί τους και εξαφανίστηκαν. Όλα αυτά δεν τα κατέθεσα στον κύριο Τσεβά, γιατί φοβόμουν. Γιατί γαμώτο. Γιατί αφού Τσεβά ήταν στη μεταπολίτευση. Ναι. Ο νεαρός σπουδαστής εγκατέλειψε όλες αυτές τις μέρες τα μαθήματά του, τοποθέτησε όπου νόμιζε καλύτερα στο χώρο του Πολυτεχνείου ένα σκίτσο της φτιαγμένο πριν από τα γεγονότα, προσθέτοντας την αγωνία του. Τι απόγεινε. Το όνομα του νέου είναι Γιάννης Ηλιόπουλος της ηλεκτρονικής σχολής. Έχει κάποια σχέση με κάτι αντιδημάρχους, λένε. Λοιπόν, κάτι τέτοια Κάτι τέτοια μας λέγανε και στο σχολείο και κάτι δακρύβρεχτα, έτσι, κάτι μελοδραματικά για να συγκινηθούν τα παιδιά, να νομίζουν ότι τι γινότανε τότε. Εσύ δεν ερχόσουν όμως τότε στη γιορτή. Εγώ δεν έρχομαι, γιατί ερχόσουν εσύ. Εν τω μεταξύ, το σκίτσο, το σκίτσο αυτό που είχε τοποθετηθεί εκεί στο Πολυτεχνείο ήταν από ένα μοντέλο. Κάτσε, περιμένετε τώρα, το κλεκός μας περιμένει, είμαστε πάνω στο suspense. Λοιπόν, διαβάζεις κάτι να ακούσουμε. Και σε λίγο λοιπόν αποκαλύφθηκε πως το σκίτσο αυτής της δολοφονημένης δήθεν της Ηλένιας Ασημακοπούλου, στο οποίο τόσοι φοιτητές και τόσες φοιτήτριες γονιπετούσαν δακρυσμένοι, ήταν παρμένο από μια διαφήμιση σαμπουάν της αγγλικής εταιρείας Brecht Vidal Sassoon. Ναι, και είχε δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και στην αγγλική έκδοση του περιοδικού Vogue τότε, και αυτό ήταν το σκίτσο της μιας Νεοζηλανδής που είχε ποζάρει για να... Μοντέλο, ένα μοντέλο. Μοντέλο, ναι, που είχε ποζάρει και εμφανίστηκε αυτή και λέει, παιδιά, εγώ είμαι αυτή, λέει, δεν υπάρχει, λέει. Και γίνανε ρεζίλοι φυσικά και τρέχανε να μαζέψουν τα σημάζευτα και να κάνουν μηνύσεις και κάτι τέτοια στον τυπά αυτόν. Φυσικά αυτός έφαγε 8 μήνες για τίποτα και το φάγανε έτσι τάκα-τάκα, στα γρήγορα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά περιστατικά τραγελαφικά που έχουν γίνει με τους δίθεν νεκρούς του Πολυτεχνείου που δεν υπήρχε κανένας. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια στα Νέα είχε δημοσιευθεί συνέντευξη του επικεφαλής του Άρματος, ο οποίος είχε προτείνει άλλους τρόπους να μην κάνει αυτός, να μην σπάσει την πόρτα. Αφού απέβησαν άκαρπες αυτές οι συνομιλίες, είχε κατεβεί ο ίδιος από το Άρμα και συνομιλούσε με τον επικεφαλής των φοιτητών και τους είπε φύγετε από πίσω, συμφώνησε ο φοιτητής, δεν μπορούσαν να βγάλουν μια Mercedes του Πρίτανη που είχαν βάλει από πίσω και του είπαν οι φοιτητές πάσε την πόρτα, πάτα τη Mercedes και κάνε πίσω για να φύγουμε. Ναι, ναι, συμφωνήσανε και με τον επικεφαλής της αστυνομίας και αυτό το επιβεβαιώνει και ο κύριος Ζουρνατζής τότε της κυβερνήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, και έτσι έγινε στην πραγματικότητα, έτσι γίνανε τα γεγονότα. Έσπασε το τάγκ την πόρτα, πάτησε τη Mercedes του Πρετάνος και βγήκαν οι φοιτητές. Γι' αυτό και όταν μπήκε μετά η χωροφυλακή ήταν ελάχιστη μέσα. Αυτοί που μαζεύανε τα φράγκα που είχαν μαζευτεί, διότι είχαν μαζέψει πάρα πολλά χρήματα μέσα στο Πολυτεχνείο και πριν 3-4 χρόνια είχε βγει το σκάνδαλο ότι κάποιοι φάγανε αυτά τα λεφτά. Ποιοι να είναι άραγε. Γιατί όμως έφτασε να μπει τάγκ και να σπάσει την πόρτα. Να σου πω κάτι. Πρόκειται για τραγική ηλικιότητα αυτού του καθεστώτος. Να σου πω κάτι. Να σου κάνει πάμπολες ηλικιότητες. Είναι μία από αυτές. Γιατί είχαν ζητήσει αυτοί που ήταν κατά λάθος μέσα, δηλαδή φοιτητές που είχαν πάει για διαφόρους λόγους εκεί πέρα και είδαν ότι εκτραχύνεται η κατάσταση, είχαν ζητήσει να βγουν. Και δεν τους αφήνανε να βγουν. Σωστό, σωστό. Δεν ανοίγαν τις πόρτες. Είχαν κάνει έκκληση, το λένε όλοι. Είχαν κάνει έκκληση να ανοίξουν κάποιος την πόρτα να βγουν έξω γιατί είναι κλειστή. Και είχε μπλοκάρει πόρτα. Και είχε μπλοκάρει λοιπόν, πόρτα. Και... είχε ναι. Μπλοκάρει πόρτα. Είναι τραγελαφικό. Ή κάποιοι την είχαν μπλοκάρει, εμπάσχετο. Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε όμως ότι είχε προταθεί μια άλλη ενέργεια, η ρήψη δακρυγόνων από ελικόπτερο. Και τότε είχε. Το φοβερό, ναι. Είχε λεχθεί το φοβερό και αν πίψει βομβής επικεφαλής φοιτητού και τον αφήσει άπνον, θα λάβετε εσείς κύριε Ζουρνατζή την ευθύνη του θανάτου του. Και τι είπε ο Ζουρνατζής? Όχι. Ναι, τι να πει. Λοιπόν, είναι πιο εφέ έτσι το ελικόπτερο, ρε παιδί μου, ναι, χολιγουντιάνο. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, τις οποίες και καλά να... Μπράβο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ξεφεύγουν και μερικοί. Λοιπόν, θα μας κλείσετε σουρού. Όχι, εδώ δεν έχουμε σουρού, λέμε ότι θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει... θα μας στοχοποιήσει η Ράι Τρέ. Ζήτα συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Ορίστε, μας κάνει παρατήρηση. Συγχωρεμένος. Θα βάλουμε κάτι καλό να ακούσουμε για τη συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα, τα τραγικά και ηλίθια που συνέβησαν τότε, γιατί τέτοια γεγονότα στο Πολυτεχνείο συνέβαιναν κάθε χρόνο. Συνεχώς. Έμεινε το τελευταίο βέβαια, για λόγους πολιτικής προπαγάνδας και σκοπιμότητων, και διότι οργανώθηκε για να μεταφέρει την κατάσταση σε μια δεύτερη χούντα, η οποία θα ήταν φιλική προς τους Αμερικανούς, και που όλα τελικά οδήγησαν στην Κύπρο. Αυτή είναι η αλήθεια, Δημήτρη. Το θέμα είναι ότι τα Ελληνόπουλα σήμερα μαθαίνουν για τον μύθο, για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, για τους ήρωες του Πολυτεχνείου, ενώ είναι ένας μύθος για το έπος του Πολυτεχνείου. δελτίο ειδήσεων. Η συνωμοτική αντεπανάσταση απέτυχε πλήρως. Συνεκρίβη. Από όλα τα σημεία της Ελλάδος καταφθάνουν επίσημοι αναφορές ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι παρά το πλευρόν και εκτελούντας διαταγάς αποκλειστικός και μόνον της εθνικής επαναστατικής κυβερνήσεως της 21ης Απριλίου. Η ησυχία απόλυτος επικρατεί εις ολόκληρον την επικράτεια. Οι συνωμότε και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίον. Εκ των ανακοινώσεων των ξένων κατοίων και επισήμως ήδη διενός σήματος της Πρεσβείας της Ρώμης, επληροφορήθηκε η κυβέρνηση ότι ο βασιλεύς και η βασιλική οικογένεια μετά του έως πρωθυπουργού προσεγγιώθηκαν εις θεωρών. Η Επαναστατική Επιτροπή ανέθεσε την άσκηση των κατοικώντων αντιβασιλέως εις τον αντιστράτηγο Ζωητάκη, ορκίστη ο κ. Ζωητάκης ως αντιβασιλεύς ενώπιον του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Νίου Ιερονήμου, ο αντιβασιλεύς έκανε την τιμή να αναθέσει η ΣΕΜΕ των σχηματισμών της νέας κυβερνήσεως και εν συνεχεία με την κανονική διαδικασία εγένετο η ορθοδοσία πρωθυπουργού και κυβερνήσεως ενώπιον του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Εις αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η ιστορία. Ο μεγάλος θεός της Ελλάδος και η αποφασιστικότητα της επαναστάσεως εχάρισαν δια μίαν ακόμη φοράν την ευτυχία εις των τόπων αυτών να αντιμετωπίσει την κρίση ανεμάτω. Ακού, ολοκληρούνται η ιστορία. Τέρμα, ως εδώ. Έχουμε και ένα γκίστ τσάρ. Παρακαλώ. Να μιλήσει ο σύντροφος Θεοδωράκης. Κάτσε, θα μιλήσει και ο σύντροφος Θεοδωράκης. Περίμενε. Λοιπόν, το θέμα... Εκτός από τον Έλβης, ζει και ο Παπαδόπουλος. Θα τον αναστήσουμε. Λοιπόν, να πούμε επίσης για την ψευδοαντίσταση. Όλοι μετά το Πολυτεχνείο βγήκανε και γίνανε αντιστασιακοί. Αντιστάθηκα στη Χούντα, αντιστάθηκα στον Παπαδόπουλο, αντιστάθηκα στο Μαρκεζίνη, αντιστάθηκα. Δεν κουνιότανε φίλο. Αντιστάθηκα στο γείτονά μου από πάνω που κάνει θόρυβο και δεν μπορώ άλλο. Στη Λίλα Πάουζε. Ναι. Λοιπόν, αξίζει να ακούσετε εκτός από τα, από το, τα χιουμοριστικά τέλος πάντων που ακούμε. Χιουμοριστικό είναι το Πολυτεχνείο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αξίζει να ακούσετε και ένα ντοκουμέντο. Τι αντίσταση έκανε ο Μίκης. Του Μίκη Θοδωράκη. Το βρήκαμε, όποιος μπορέσει να το βρει, ας μας πει. Λοιπόν, είναι. Ο σύντροφος, συγγνώμη. Ζήτω ταπεινά, συγγνώμη. Λοιπόν, ο οποίος εξιστορεί τα δραματικά γεγονότα. Του τι περνούσε μέσα στο σπίτι, γαμώτα. Ο οποίος Θεοδωράκης είναι και άνθρωπος τώρα Εβραίος αναγνωρίσιμος. Για τις προσφορές του. Και πρώην υπουργός. Για τις προσφορές του στο. Πρώην υπουργός, θα πλύνει το στόμα σου με σαπούνι. Ναι. Περνά μέσα στο δωμάτιο. Κάποτε παίζω πιάνο, άλλοτε διαβάζομαι. Τα παιδιά μας απασχολούν. Είμαστε το δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ έξω από το σπίτι. Όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα είχαμε βροχές, χιόνιο και ομίχλη. Τα χιόνια εδώ κάποτε διαρκούν ως τις 20 Μαΐου. Είμαι υποχρεωμένος να παρουσιάζουμε δύο φορές τη μέρα στον αστυνομικό σταθμό. Στο σπίτι μας απ' έξω υπάρχει φρουρά, νύχτα και μέρα. Δύο σκοπί μπροστά στην πόρτα και ένας τρίτος κάνει πόρτα στο δρόμο. Τη νύχτα από το χωρίο φτύζεται στο σκοτάδι. Το σπίτι μας φωτίζεται με δυνατούς λαμπύρες και προβολής. Δικό μου, πόσο κλάψατε, χύσατε πολλά δάκρυα. Δυο. Δάκρυα. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς. Εδώ Πολυτεχνείο. Λοιπόν, το εορταστικό κλίμα μας έχει επηρεάσει πολύ εδώ πέρα. Λοιπόν, βάλε τους... Μιλάμε για πολύ σκηνοθεσία, έτσι, του... Αίμα, δάκρυα και υδρόταση. Το... Κοίτα, από τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ότι ήταν αντιστασιακός, έκανε αντίσταση, διεκδικεί από εδώ, από εκεί δικαιώματα, γιατί να μην μπούμε και εμείς. Το να λες σήμερα ότι αντιστάθηκε στο Πολυτεχνείο σε κάνει καταξιωμένο παντού. Σε όλα καταρχήν τα μέσα σε κάνει... Κα... ενημέρωση, τι, σε κάνει... Τι λες, Δημήτρη, σε κάνει Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Βεβαίως, βεβαίως. Πες μου ότι αντιστάθηκες, αυτό πες μου μόνο τέλος. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Είμαι στον όγκο. Τώρα είμαι στην απεργία πείνας και είμαι 72 κιλά. Και εγώ αντιστατικά ήμουν και εγώ εκεί. Έλεγε ένας γέρος και περνούσαν οι σφαίρες. Λέει ξυστά. Τον άλλο τηλεόραση. Λοιπόν, νομίζω θα πρέπει να βάλουμε μουσική λίγο να συνέρθουμε, γιατί από την πολλή συγκίνηση... Βάλε, βάλε, Δημήτρη, έχουμε κι άλλα καλά, βάλε. Ναι, γιατί δεν πάμε καλά. Κάτι χαρούμενο, κάτι χαρούμενο. Λοιπόν, ακούτε την ελληνική εκπομπή του RBN. Όσο μπορούμε προσπαθούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, όσο μπορούμε. Προσπαθούμε να μην... Έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρός και τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να μην πέσουμε κάτω από το γέλιο. Βασικά, έχουμε πολύ υλικό ακόμα. Και για τους μεν και για τους δε, και για τους μέσα και για τους έξω. Ναι, ναι, ναι, έχουμε και για τον κύριο Πατακό. Ναι, εν πάση περιπτώσει έχουμε και πολλά στοιχεία να πούμε ακόμα για το Πολυτεχνείο. Το οποίο, τι να πω, δεν ξέρω, και η γενιά που τα έζησε αυτά τα πράγματα έχει πολλά να πει και δεν μιλά. Η γενιά που τα έζησε πραγματικά, γιατί μιλά μια γενιά πολιτικών, οι οποίοι φυσικά και δεν ήταν όλοι αυτοί που λένε εκεί ότι ήταν. Να πούμε ναι, μόνο ότι αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής στην οργανική ομάδα του Πολυτεχνείου σήμερα είναι, όχι επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ή υπουργοί, ή υφυπουργοί ή γενικοί γραμματείς κατά ελάχιστο. We'll be right back. Λοιπόν, λέει... Για το φίλο της Λάτσιο, που μας λέει για τον καθηγητή που του είπε ότι ναι, περνούσαν λέει, οι σφαίρες ξυστά από τα αυτιά του. Εμάς ένας καθηγητής μας λέει ότι οι σφαίρες περνούσαν ξυστά από τα αυτιά μας. Και εγώ το απαντώ. Μα καμιά δεν σας πέτυχε. Κοίτα να σου πω. Εγώ όταν μας έλεγε εμάς όταν πήγα στην Πέμπτη Δημοτικού είχαμε τον Κολοκοτρώνη και επειδή ήταν πασόκος ο δάσκαλος έβγαλε τον Κολοκοτρώνη και μας έβαλε μια 4x5 αφίσα του τάγκ του Πολυτεχνείου καθώς έμπαινε. Ας σου πω εγώ τι μας έλεγε η καθηγήτρια μας. Λέει πηγαίναμε εκεί πέρα λέει, και τους πετάγαμε κουλουράκια στους φοιτητές που ήταν μέσα γιατί δεν είχαν να φάνε τα παιδιά και κλάμα εκεί πέρα και συγκίνηση. Και μετά πήγαινε στη μάνα μου και της έλεγε πω πω λέει το τι ψέμα έχω πει και τι ιστορίες βρίσκω λέει και λέω είναι απίστευτο. Βέβαια φαντάσου. Ήταν τα πρώτα βήματα του delivery. Ναι. Πες μου ότι πήγαινα και με τη Vespa δίπλα. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Κυρίες μου, εδώ Πολυτεχνείο. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει το τι κλίμα επικρατεί. Βάλε, μαλακά, βάλε. Κάτσε, μη φωνάζεις. Λοιπόν, τα έχουμε πει όλα στον αέρα σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος, κρασί κομμένο στην εκπομπή. Δεν ξέρω, δεν θα σου ξαναβάλω να πίνετε τίποτα. Λοιπόν, πρόκειται περί, λέγαμε, τραγικής ηλιθιότητας του καθεστώτος τα όσα έγιναν. Μία τέτοια συγκέντρωση κοίταξε μπορούσε και... να την καταστήλει στο άψε σβήσε. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση, δεν υπήρχε η γνώση, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα. Δεν υπήρχε, καταρχήν, ήταν δεξιά και η δεξιά έχει μάθει μόνο να καταστέλει. Δεν ξέρει να δημιουργεί μαζί με το λαό, να γίνεται κίνημα με το λαό. Δεν το είχε κάνει αυτό. Η λεγόμενη επανάσταση ήταν επανάσταση κάποιων αξιωματικών που νόμιζαν ότι κάνανε επανάσταση. Αλλά εάν ήταν πραγματική επανάσταση θα είχε ξεκινήσει από το λαό. Αυτό το πράγμα όχι δεν το ξέρανε, δεν ήταν βίωμά τους. Ήταν αντισάμα, θέλεις τη δική μου άποψη, θα σου πω ο Παπαδόπουλος ήταν οξυδερκής. Αλλά το μεγάλο ελάττωμα της επταετίας ήταν ότι δεν έβαλε άτομα στις πιο κάτω θέσεις που να είναι εθνικιστέ. Έβαλε δεξιούς οι οποίοι κάναν ό,τι κάναν με τις πλάτες του Παπαδοπούλου και του Πατακού. Και γι' αυτό μετά έγιναν και τα διάφορες συλλήψεις και οι εξορίες κτλ. Έτσι. Δηλαδή ήταν καθαρά ένα κατασταλτικό καθεστώς. Μα, από κάτω, όπως πάντα η δεξιά είναι κατασταλτική. Να σου πω λίγο. Ας πούμε είχε πρόεδρο δημοκρατίας τον Κιζίκη, ο οποίος Κιζίκης μετά έφυγε το 1980. Δηλαδή ήταν άνθρωπος, αν ψήφιζε σήμερα θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Ήταν άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή πώς πας έτσι να κάνεις επανάσταση. Έβαλε του καθεστώτος ας πούμε. Δηλαδή ήταν της Νέας Δημοκρατίας πριν γίνει η Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ οι φοιτητές δεν έβλεπαν καμία διαφορά μεταξύ Χούντας και Δημοκρατίας, καθεστώτος δικτατόρων, αξιωματικών του στρατού ή δημοκρατών. Αυτοί οι οποίοι ανήκαν στις οργανώσεις που κατέλαβαν το Πολυτεχνείο ήταν κάποιες ακροαριστερές οργανώσεις οι οποίες γενικώς λέγαν ότι παλεύουμε ενάντια στο σύστημα και κάτι τέτοια. Αν είχαν πάρει πτυχίο αμέσως δεν θα μαζεύονταν εκεί. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Στην κατάσταση του Πολυτεχνείου που επικρατούσε τότε εκείνη την εποχή, μπορούμε να τη δούμε και σήμερα, ας πούμε, σε μια παρόμοια φάση όπου αριστεροί καθηγητές αν θέλουμε να σαπορτάρουν κάνουμε... αριστερούς φοιτητές για να κάνουν τέτοιου είδους μικροεξεγέρσεις τύπου δυνητικά Δεκεμβριανών του 44, ας πούμε. Και... σήμερα αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση σε απόλυτο βαθμό εκείνης της κατάστασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και της σημερινής, δεν γίνεται καν σύγκριση. Τότε υπήρχε τάξεις, υπήρχε μάθημα, υπήρχε εκπαίδευση, υπήρχαν σχολικά εγχειρίδια. Ενώ σήμερα πας σε ένα πανεπιστήμιο και βλέπεις τι γίνεται. Καταρχήν είναι σαν τα πετσαρία. Έτσι. Από τη μία πλευρά ΔΑΠ, από την άλλη ΠΑΣΠ, ΚΝΕ, πανσπουδαστική, και άμα πας να πεις έναν εθνικό λόγο είσαι κατακριτέος. Ναι, γιατί αυτοί που κατέλαβαν τα πανεπιστήμια σήμερα είναι, εντάξει, αυτοί οι οποίοι επικαλούνται ότι αγωνίστηκαν τότε στο πανεπιστήμιο για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που τη βλέπουμε πια αυτό είναι σήμερα. Αυτό το οποίο είναι, πρέπει να περάσει ως μήνυμα είναι ότι τότε, ασχέτως αν ήταν φοιτητές ή δεν ήταν φοιτητές, ήταν ότι ήταν υποκινούμενοι από το εξωτερικό. Αυτή είναι η μεγάλη ουσία. Αυτό είναι το ζουμί. Έτσι, και όχι αν ήταν φοιτητές ή δεν ήταν. Το θέμα ήταν ότι ήταν ξενοκίνητοι. Ήταν μια μίνι στημένη επανάσταση, έτσι, πορτοκαλί επανάσταση, α το πούμε έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Για να φύγει η κυβέρνηση Παπαδοπούλου, βασικά Μαρκεζίνη. Έτσι. Μπράβο. Η οποία δεν εξυπηρετούσε εκείνη τη στιγμή τα σχέδιά τους. Και τότε οι χούντες έπεφταν και έρχονταν για πλάκα, ας πούμε. Να πούμε επίσης ότι μόνο εδώ στην Ελλάδα κάποια τέτοια κίνηση εορτάζεται. Αν αναφερθούμε, ας πούμε, στο Μάιο του 68. Στον οποίο ιδεολογικά εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος, στη Γαλλία που ήταν οι συγκρίσεις δεν γίνονται όσον αφορά τα μεγέθη, ούτε εκεί δεν γιορτάζεται, ούτε σε κάποια άλλη χώρα κάτι παρόμοιο. Έτσι, μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Διότι εδώ, καταρχήν εκεί τίθεται ιδεολογικό ζήτημα από την εξουσία σήμερα. Μα, Δημήτρη, εκεί υπάρχει και δεξιά η οποία δεν στείνεται και αποδέχεται ό,τι της πει η αριστερά, ασχέτως αν κυβερνάει, που στη Γαλλία επί δεκαετίες κυβερνούσε ο σοσιαλισμός και η αριστερά με το Μιτεράν και τα λοιπά, Ζισκάρ Ντεστέν και τρίχες κατσαρές. Αλλά εκεί στη Γαλλία, ας πούμε, που τη φέρνουμε ως παράδειγμα, δεν υπήρχε δεξιά η οποία αντιτάχθηκε σε όλο αυτό τον αριστερό τραμπουκισμό, έτσι. Ναι. Στην Ελλάδα αυτό η αριστερά έχει επιβληθεί ιδεολογικά και έχει επιβάλει και τις δικές της γιορτές και τη δικιά της ιδεολογία και στο κράτος. Όχι μόνο αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η αριστερά είναι δεξαμενή ψήφων. Και έτσι έχουμε φτάσει στα φαινόμενα Ρουσόπουλου. Δηλαδή τα επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντί να είναι δεξί, εμένα δεν με νοιάζει προσωπικά για τη δεξιά, αλλά λέμε για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να είναι τα επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεξιοί, είναι όλοι αριστεροί. Θες να σου βάλω κάτι ωραίο, να σου βάλω ο Παπαδόπουλο ναι, προς καθηγητές. Ναι, προς καθηγητές. Να γουστάρουν. Άκου να γελάσεις. Πηγαίνετε μπροστά στον καθρέφτη, δείτε το κεφάλι σας, διότι αν δεν είναι άσπρο, είναι γκρίζο. Αναλογιστείτε τους αγώνες σας μέχρι σήμερα. Αναλύσατε την προσωπικότητά σας ως διδάσκαλοι του έθνους και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτό σας, κύριοι, απαντήσατε. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητάς σας? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα επιτρατεύσω κανέναν για αποχή εγώ. Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά εις του ιουδήποτε το κεφάλι, κύριοι. Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων οι οποίοι κατέθυναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προαστήσω και θα την προαστήσω προϊασίποτε θυσία. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ενημερώσετε τους συναδέλφους. Δεν θέλω απαράδεκτον ενέργεια. Λοχαγών, ο οποίος θα ετίθετο με τα στρατιωτών δηλών για να τους ανατρέψει από την προέλαση ή την επίθεση θα του έσπαζω το κεφάλι με το πιστόλι κατά την διάρκεια της εφόδου. Σπάστε το εσείς, κύριοι, διότι εσείς είστε οι στρατηγοί. Δεν επιτρέπετε καθηγητής να Λοιπόν, αυτό ήταν. Ακού τι του έλεγε. Είχε, πιστόλι, λέει, γιατί... είχε μαζέψει όλου του καθηγητέ. Είχε μαζέψει όλου του καθηγητέ και του τάχωσε. Έτσι γίνεται. Όχι να κάνει ο καθένα. Έτσι την πάτησε στο τέλο. Φάτα μετά. Την πάτησε διότι είχε κακού συνεργάτε. Όχι γιατί ήταν βλάξη ηλίθιο. Την πάτησε, δεν είχε καλούς συνεργάτες. Γιατί δεν είχε καλούς συνεργάτες, γιατί ήταν βλάξη και ηλίθιος. Όχι, διότι, να σου απαντήσω γιατί. Διότι αυτός είχε βγει μέσα από την κάπνα του πολέμου, όπου στον πόλεμο οι εθνικιστές ήταν μαζί με τους δεξιούς. Κατάλαβες, και πίστεψε ότι επειδή έχει και συνεργάτες δεξιούς, ότι αυτοί θα τον εκάλυπταν. Κατάλαβες, αυτό ήταν το θέμα και της μη αντιθέσεως, ας πούμε, στους Αμερικανούς. Όχι όταν τίθονταν σκληρά εθνικά ζητήματα, αλλά πίστευε ότι έπρεπε να ήμασταν πιο πολύ με τους Αμερικανούς παρά με τη Σοβιετική Ένωση, λόγω του, των κομμουνιστών. Συμφωνούμε. Ναι, ποια ήταν τα βιώματά του όμως του Παπαδοπούλου, κατάλαβες. Δεν κρίνεται με τα, δεν πρέπει να τον κρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα που βλέπουμε εμείς στη δεξιά ως κάτι μακρινό. Έτσι, τότε ένας εθνικιστής είχε τα βιώματα του κομμουνιστού συμμορήτου πολέμου. Έτσι, έτσι πρέπει να κρυθεί και ο Παπαδόπουλος. Πάντως εγώ τρόμαξα. Λέω τώρα θα βγάλει πιστόλι. Μα το θέμα είναι ότι θα τους πλάκουν στα χαστούκια. Απορώ ποιος σούζα όλοι από κάτω. Σούζα, μα δεν μιλάει κανένας. Μα μέσα στο Πολυτεχνείο και ερωτώ. Είναι δυνατόν σήμερα κάποιος υπουργός ή πρωθυπουργός να πάει μέσα στο Πάντιο και να κάνει τέτοια πράγματα στους καθηγητές? Λοιπόν, ναι, λέει εδώ ο φίλος ότι έχει διαβάσει ότι το ΚΚΕ κατήγγειλε το ΚΚΕ μέσω του περιοδικού Πανσπουδαστική, του επίσημου οργάνου τότε των φοιτητών, είχε καταγγείλει αυτές τις... Το αναφέραμε την προηγούμενη ώρα. Ναι. Το αναφέραμε αυτό το πράγμα, ναι. Βέβαια, μετά όταν είδε ότι μαζεύονται κι άλλοι και το ΚΚΕ εσωτερικού περισσότερο, η οργάνωση Ρήγας Φεραίος, τότε πήγε και το ΚΚΕ. Δεξαμενή. Και πήγε και το ΠΑΚ. Βέβαια, ήταν, βέβαια, να σπεκουλάρει. Που ήταν, ναι, το... Μια ζωή μειοψηφία ήταν το ΠΑΚ. Λοιπόν, βρήκα νούμερα για να δούμε με νούμερα ποιοι ήταν αυτοί που συγκέντρωσαν μετά στις εκλογές του 1974 κάποια ποσοστά, έτσι, ποιοι ήταν αυτές οι οργανώσεις. Και επειδή ακούμε πολύ ότι όλος ο λαός ήταν συμπαραστεκόταν στην εξέγερση των φοιτητών και κάτι τέτοια πράγματα, προσέξτε με νούμερα τι πήραν όλοι αυτοί μετά. Η επάρατος δεξιά φυσικά πήρε το 54%, 54% η δεξιά, η κακιά, ναι. Η αριστερή, οι προοδευτικές δυνάμεις, το 8. Ναι, το φοβερό 8, έτσι. Ναι, το οποίο εκπροσωπεί όλο τον ελληνικό λαό, το 8%. Το 8%, ναι, ναι. Και αυτοί που ήταν φυσικά πρωτεργάτες και τα λοιπά πήραν 9%, δηλαδή. Βέβαια. Το τρομακτικό το ποσό είναι συντριπτικό. Ναι, αυτό λέμε, και, το ΠΑΚ. Και για το φίλο που μας λέει για το ΠΑΚ, ναι, το ΠΑΚ είναι αυτό το σημερινό το Αντρέα, που, ναι, που τη Γερμανία και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Το οποίο ήταν πολύ μεγάλη μειοψηφία στους φοιτητές. Μέχρι και σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, εντάξει, περιορισμένο στη νεολαία και στους φοιτητές. Και έχει και πρόεδρο περιορισμένης ευθύνης. Άλλο αυτό, ναι. Και κατά το 1/4 Έλληνα, έτσι. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο guest star εδώ πέρα, έλα πες το. Ναι, ήταν πολύ εύκολο για τους πολιτικούς της τότε εποχής να κάνουν αντίσταση από την εξορία, την όμορφη εξορία των Παρισίων και τρώγοντας κουρασάν, πιστεύω. Και τρώγοντας κουρασάν, ναι, ή της Γερμανίας. Φοβερό τόπο εξορίας βρήκαν. Ναι, ναι, ναι. Και ο Καραμανής. Ναι. Και το καλύτερο είναι ότι αυτοεξορίστησαν εκεί πέρα. Ναι. Θέλω κι εγώ. Θα λέμε εδώ RBN, εδώ RBN, σας ομιλεί ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός εκ Παρισίων. Και η Μελίνα Μερκούρη και όλοι αυτοί. Και τη Μελίνα Μερκούρη και τη Φλέμινγκ και τη Βλάχου. Ο Πατακός έκανε την εξής λάθος. Τους πήρε τα διαβατήρια και τους αφαίρεσε την ελληνική ηθαγένεια και τους άφησε να πάνε στο εξωτερικό. Έγινε μια, πρόσεξε Δημήτρη, έγινε μια συμφωνία τότε. Γιατί πριν εγώ τους είπα ηλίθιους και... Είχε γίνει συμφωνία, να δεις πόσο αφελείς ήταν οι άνθρωποι. Έγινε κατά τα λεγόμενα του ιδίου του Πατακού. Είχε γίνει μια συμφωνία και με το Μίκη Θεοδωράκη και με όλους αυτές, με τη Φλέμινγκ και τα λοιπά, που ξεφτιλίζανε την Ελλάδα στο εξωτερικό, φυσικά δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για την Ελλάδα, να γίνει το εξής, να τους αφήσει να πάνε στο εξωτερικό, αλλά να μην καταδικαστεί η Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βεβαίως δεν έγινε τίποτα από τα δύο, και αυτοί πήγαν στο εξωτερικό χωρίς να έχουν καμία ακύρωση, και η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και γύρισαν και τους κλείσαν φυλακή. Βέβαια, έτσι. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς για αυτό το καθεστώς τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζουμε τα θετικά, αλλά η ιστορία. Πολλά έργα. Ναι, πολλά έργα. Αλλά η ιστορία όμως τους έχει κρίνει και φταίνε αυτοί. Ξέρεις τι γίνεται, τα τελευταία. Δεν κάνεις άλλο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αυτόν τον τόπο δεν υπήρχε κάποιο άλλο καθεστώς το οποίο τουλάχιστον να σημάζεψε τα πράγματα. Οικονομικά θες να πεις. Όχι μόνο στο οικονομικό. Και στη δημόσια διοίκηση. Σήμερα να φανταστείς πας να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση και είναι η υπεύθυνη δήλωση του Πατακού που έφτιαξε ο Πατακός. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Έφτιαξε δημόσιες υπηρεσίες. Έφτιαξε εργοστάσια. Βοήθησε τους αγρότες. Αναδασμό της γης. Έφτιαξε πανεπιστήμια. Αυτά, φίλε μου, όμως δεν αναγνωρίζονται. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Σήμερα στην Πάτρα. Σήμερα στην Πάτρα η πόλη είναι καθαρά αριστερή. Και ο δήμαρχος και ο νομάρχης και οι φοιτητικές παρατάξεις είναι όλες αριστερές. Δεν ξέρουν όμως ότι, ή μάλλον το ξέρουν αλλά το αποκρύπτουν, ότι το πανεπιστήμιο το έκανε αυτή η κακιά η Χούντα, τις εστίες πάλι αυτή η κακιά η Χούντα, τα γήπεδα της Παναχαϊκής πάλι αυτή η κακιά η Χούντα, τα λιμάνια εκεί πέρα η κακιά η Χούντα. Κι όμως, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ο ένας πέθανε 25 κιλά στο Λαϊκό, ο Παπαδόπουλος. Και ο Πατακός είναι ο μόνος που είναι έξω και ο Ντερτιλής είναι ακόμα μέσα. Τελικά στην Ελλάδα για να έχεις όνομα πρέπει να είσαι λαμόγιο, να έχεις φάει λεφτά. Όχι μόνο αυτά τα έργα, να σου πω κάτι Δημήτρη, πάρα πολλά έργα. Αν θες να σε γράψει ιστορία με μεγάλα γράμματα. Λοιπόν, Πανεπιστημιούπολη στη Θεσσαλονίκη, αεροδρόμια σε όλα τα νησιά, λιμάνια σε όλα τα νησιά. Να σου πω μήπως είσαι χουντικός. Όχι. Το βλέπω. Τέλος πάντων, επειδή φτάνουμε και στο τέλος, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, επειδή το πλατίναμε πολύ το θέμα, του τι σημαίνει Πολυτεχνείο σήμερα. Σήμερα σημαίνει Πολυτεχνείο μια γιορτή του σημερινού καθεστώτος, το οποίο εξαναγκάζει όλο τον ελληνικό λαό με το ζόρι να του αποτίσει τιμές για αγώνες που δεν έκαναν και για νεκρούς που δεν έχουν. Προσωπικά για εμένα είναι γιορτές μίσους, διότι διχάζουν ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με ένα άλλο, εξαναγκάζουν ιδεολογικά τα παιδιά σήμερα να πιστεύουν σε ένα παραμύθι. Και να σου πω κάτι, καλά κάνουνε. Η Χούντα αυτή, δεν το έκανε και το πλήρωσε. Ξέρουνε λοιπόν πολύ καλά από προπαγάνδα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι όμως ότι γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα, για να αποδομήσουμε αυτό το παραμύθι. Και να κάνουμε σήμερα τα παιδιά να μην πιστεύουν σε αυτό το παραμύθι. Έτσι είναι. Λοιπόν, στο κλασικό πλέον ερώτημα για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου που θέτουμε, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση ποτέ τόσα χρόνια. Και αυτό καλό θα είναι όταν σας λένε οι νεκροί του Πολυτεχνείου και οι νεκροί του Πολυτεχνείου, να λέτε ποιοι ήταν. Είναι όπως λέγαμε μικροί, ποτέ των ποτών δεν θα μας απαντήσουν. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να ρωτάμε ποιοι ήταν αυτοί και πώς σκοτώθηκαν. Γιατί εντάξει, υπήρξαν θάνατοι που τους βάφτισαν θανάτους του Πολυτεχνείου. Όποιος είχε πεθάνει στην Αθήνα εκείνη την ημέρα, το τριήμερο, τον βάλανε νεκρό του Πολυτεχνείου. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι και μάλιστα έχει καταγραφεί αυτό. Είναι έτσι, είναι έτσι. Εγώ όμως θα επιστήσω την προσοχή και στους γονείς σήμερα να μάθουν στα παιδιά τους ότι αυτό ήταν ένα παραμύθι και να μην τα στέλνουν στο σχολείο στις γιορτές. Να μην τα στέλνουν να γιορτάζουν. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Και να μην πάνε και τα ίδια τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στη γιορτή του Πολυτεχνείου δεν πρέπει να πάνε να δώσουν, να πάρουν απουσία ή να καταλάβει δηλαδή η δασκάλα και η καθηγήτρια ότι είναι ενάντια. Ότι δηλαδή τους πιστεύουν σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν πιστεύουν. Και να συμμετέχετε όταν σας ανοίγουν κουβέντα, να συμμετέχετε και να απαντάτε και να ρωτάτε διευκρινήσεις και λεπτομέρειες που δεν θα σας απαντήσουν. Και να ξέρετε, ένα παραμύθι αποδομείται και από μόνο του και γι' αυτό σήμερα έχει καταντήσει μαλλί της γριάς να πωλείτε έξω από το Πολυτεχνείο, καναυγό να πέφτει και τέλος, πάμε σπίτια μας. Και το πιο χαρακτηριστικό για να καταλάβετε ότι είναι η γιορτή του καθεστώτος και τι σκοπούς πολιτικούς επιτελεί για τους σημερινούς πολιτικούς σαν άλοθη εξουσίας είναι ότι τρεις μέρες γίνονται γιορτές ενώ για την 28η και την 25η Μαρτίου ούτε τίποτα, ούτε νήξη δεν γίνεται στα κανάλια. Μα ποιος θα κάνει ο Στυλιανίδης, ή ο Τατούλης. Ενώ για το Πολυτεχνείο τριήμερες εκδηλώσεις. Δώσε. Έχει γίνει... Εν πάση περιπτώσει... Οι οποίες έγιναν τριήμερες επί Γεωργάκη Παπανδρέου Υπουργού Παιδείας. Αυτό θα πρέπει να παραδειγματίσει τους εθνικά σκεπτόμενους ότι μια γιορτή για να ζει στη νεολαία πρέπει να είναι βίωμα της νεολαίας. Να κατεβαίνει στο δρόμο η νεολαία με τη θέλησή της. Όχι με εξαναγκασμό όπως γίνεται με τις παρελάσεις των εθνικών επαιτίων 25ης και 28ης που δεν είναι βίωμα των παιδιών και τα παιδιά βαριούνται να πάνε γιατί δεν ξέρουν τι γιορτάζουν. Ενώ το σημερινό καθεστώς που ξέρει από προπαγάνδα έχει κάνει βίωμα τις νεολαίες αυτές τις γιορτές, τους έχει δώσει αγωνιστικό περίβλημα και έχει κάνει την νεολαία να κατεβαίνει ή τέλος πάντων την πολιτικοποιημένη αυτή νεολαία τη δικιά τους να κατεβαίνει και να διεκδικεί αυτή τη γιορτή. Βεβαίως. Και να το έχει ως πρότυπο. Λοιπόν, ας παραδειγματιστούμε. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Είπαμε πολλά. Είχαμε και άλλο υλικό, αλλά δεν προλάβαμε να το ακούσετε. Γελάσαμε και πολύ. Εντάξει, μέχρι την επόμενη Κυριακή, λοιπόν, που θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά με τα σχόλιά σας και με τις παρεμβάσεις σας αυτό το δίωρο. Να μην μας χάσετε την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε ακόμη τι πολύ θέμα. Καλό θα θέμα. Πολύ ναι, καλό ναι, θα θέμα. Δούμε, θα δούμε. Και φύγαμε, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και να σας καληνυχτήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα για το υπόλοιπο. The ebb and tide, I see my life drift away. I fought for everybody, it's far too late. I never thought that I would live to see this day. Can anybody hear me? Can anybody else feel this pain? Can anybody hear me? Or will my home wash away with this rain? Was it ever enough? I fought so hard and shed so much blood. Didn't think it would ever be this tough. But can't you see I did it all for love?